pembeni na yo na fungoli kutema kotalisa yo bambosa nanga nazali kozela eyano ekouta epai na yo kolo nanga kolo nanga mobikisi nanga Nangai, mo bikisi nanga, nangalu Paris.